أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله المولانا العظيم. نحمده ونستعينه نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الله جل جلاله بعد از اینکه دشمن بنی اسرائیل را هلاک ساخت، نعمتهای خود را یک یک بر بنی اسرائیل برمی شمارد تا دلیل بر این شود که آنان که به نهج الهی مسیر خود را طی می کنند، الله در دنیا و در آخرت کامیابی را نصیبش می کند. بنان می فرماید ولقد بوأنا، هر آن جای دادیم بنی اسرائیل را مبوأ صدق، به مقام صدق و راستین، و رزقناهم من الطیبات، و روزی دادیم ایشان را از پاکیزه ها. مبوأ به معنی صدق همان دو چیز شام و مصر الله برش می دهد، یا برشان جای دادیم ما بین مدینه و شام. و رزقناهم من الطیبات، روزی دادیم ایشان را از پاکیزه ها. فمختلفوا، پس اختلاف نکردن، حتی جاءهم العلم، تا آن که آمد به ایشان العلم قرآن. ان ربک، بشک پروردگار تو، یقضی بینهم، فیصله میکند، حکم میکنه در میان ایشان، یوم القیامت، در روز قیامت، فی ما کانوا فیه یختلفون، در آن چیزی که در آن اختلاف میکردن. هر اختلاف مسیرش بالاخره چی میشود؟ شرع میشود. بناهن اگر بنی اسرائیل که الله چنین احسانات را بر بالایشان کرد و باز در مقابل تو سنگر میکنن و توطئه میچینن، این دلیل بری نمیشود که تو در پیامت سستی بکنی. فإن كنت في شك، پس اگر تو در شک می باشی، در تشویش می باشی، مما انزلنا الیک، از آنچه که نازل کردیم به سوی تو، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، پس بپرس آنان را که می خوانند کتاب را من قبلك پیش از تو. لقد جاءك الحق، پس هر آن آمد به تو الحق و سخن راست، می ربک، از طرف پروردگارت، فلا تکونن من الممترین، پس مشو از شکاورندگان. فا این کنت فی شکن، خطاب برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، مرادش مسلمان است. پس اگر در شک بسر می بری ای مؤمن ای مسلمان، مما انزلنا الیک، از آن پیامی که نازل کردیم بر تو، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، پس بخوان صحت دینت را. فاسأل، پس بپرس، الذين يقرؤون الكتاب، از آنانی که میخوانند کتاب را، من قبلك پیش از تو، این صحت قرآن را در ادیان گذشته یک بار مطالعه بکن که تمام صفاتی که در آخرین نبی است، در پیغمبر خدا علیه السلام متحقق است. یا شک به معنای دلتنگی دیگه ترجمه میکنه. فإن كنت في شك، پس اگر تو در تشویش هستی، در دلتنگی هستی از تطبیق از این نظامت، مما انزلنا الیک، از آنچه که نازل کردیم بر بالای تو، پس بپرس از آنانی که میخوانند کتاب را پیش از تو، از اونا بپرس که او پیامبرا هم در تطبیق نظام با مشکلات روبرو بودن و بالاخره تطبیقش کرد. نکته دیگری که یا ای که خطاب به مشرکین است، یعنی بگو ای پیغمبر به مشرکین که به مشرک، اگر تو در شک هستی، بگو ای پیغمبر برای یک مشرک، فإن كنت في شك، پس اگر تو در رابطه با قرآن در شک بسر میبری، مما انزلنا الیک، از آنچه که نازل کردیم بر بالای تو، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، پس بپرس از آنانی که پیش از تو میخوانند کتاب را، از اونا بپرس و صحت از قرآن را دریاب. لقد جاءك الحق، هر آن آمد است به تو سخن درست و راست مطابق با واقع، من ربك از طرف پروردگارت، فلا تکونن من الممترین، پس مشو از شکاورندگان. یا این پیمان است که این به سبیل تمثیل و فرض است. اگر بل فرض تمثیل بگه، اگر در شک باشی چونین معامله را در پیش بگی. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله، و ما باش از کسانی که تکذیب کردن به آیات الله، مر آیات خدا را، فتکون من الخاسرین، در این صورت پس می شوی از تاوانیان، در این صورت از جمله تاوانیان می شوی. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، هر آینه آنان که ثابت شد علیهم برشان کلمه ربك، سخن پروردگار تو، بر گمراهی ایشان به اساس بد انتخاب خودشان، لا یؤمنون، ایمان نمیارن. ولو جاءتهم كل آیه، اگر که بیاید به ایشان هر نشانه، حتی یروا العذاب الالم، تا ببینن عذاب دردنهنده را. این هر قدر که تو پیام برش بدی، آنانی که انتخاب غلط را خودشان میکنن ایمان نمیارن. بنابراین تا ای که بیاید به ایشان عذاب دردناک، عذاب دردناکی به ختمشان میکند. آیا میشد که تعداد زیادی از مردم که ما خواندیم وقتی که مخالفت با شریعت خدا میدن هلاک شدند، ولی در اقه مردم استثناء میشود، یک گروه که الله جل جلو به او اشاره میکند. فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها، پس چرا هیچ یک از قریه ها ایمان نیاوردن؟ فنفعها ایمانها، که مفید واقع میشد با ایشان ایمان آنها، الا قوم یونس، مگر قوم یونس، لما آمنو، چون ایمان آوردن، کشفنا عنهم، پس برداشتیم از ایشان عذاب الخزی، عذاب رسوایی را، فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا، و متعناهم الاحین، و بهرمند ساختیم ایشان را، الاحین، تا یک مدتی. حضرت یونس علیه السلام نامش در قرآن کریم 4 مرتبه در سوره مبارکه نساء، در سوره مبارکه انعام، در سوره مبارکه صافات و در سوره مبارکه یونس ذکر شده، و هرچی نام از او بر وصف در سوره مبارکه انبیاء آیه 87 ذکر شده و در سوره مبارکه قلم آیه 48 ذکر صورت گرفته. این مبارک پیغمبری بود که در قبیله شهر نینوا مبعوث گردیده بود، مردم خود را از شرک پرهیز داد، هر قدر که در رابطه به وحدانیت خداوند متعال برش تبلیغ صورت گرفت، مردم مخالفت کردند. انگامی که مخالفت بیشتر شد، حضرت یونس علیه السلام فرمود که خداوند متعال بر بالای شما بعد از 30 روز عذاب را نازل میکند، و نشانه عذاب همان ابر تیره ای است که بر بالای شما می آید، و از او به طوری که خدا با خواسته باشد شما را از زمین بر می چیند. این موضوع را مردمش عادی فکر کردن، گفت که برو امو امو عذاب تا بیار. وقتی که دو روز یا یک روزی که ماند، دیده شد که ابر به طرف ازی سرزمین در حرکت شد. حضرت یونس علیه السلام وقتی که ابر دید، گفت که مردم خونه ابرم آمد، وعده خدا سرشان متحقق شد. بنان خودش بدون از اینکه اذن از الله بگیرد از منطقه حرکت کرد. بعد داستانش الله جل جلاله در سوره صافات بیان میکند. صرف در اینجا این نکته است که وقتی که حضرت یونس علیه السلام رفت و مردمش این عذاب را دید، فوراً پشت حضرت یونس علیه السلام به پالیدن گرفتند. هر جا که رفتن حضرت یونس را پیدا نکرد. وقتی که پیدایشان نکردن، با هم گفتگو کردن که مردم، اگر حضرت یونس علیه السلام نیست، خدای حضرت یونس خود است. برای این کلتان بناهن خرد و زن و ری سفید و پیچه سفید و مواشی کلشان در دشت کشیدن، سرای خدا لش کردن، به الله به تواضع و انکساب افتیدن و از خدا مغفرت خواستن. وقتی که چنین با تضرع و عاجزی کلشان به محضر الهی حاضر شدن، خداوند متعال توبهشان قبول میکند. در اینجا اشاره به اوست که فلولا کانت قریتون آمنت، پس چرا هیچ یک از قریه ها ایمان نیاوردن در موقعی که سرشان عذاب نازل میشود. فنفعها ایمانها، تا مفید به حالشان میفتید ایمانشان، الا قوم یونس، مگر قوم یونس. قوم یونس ای کار کردن وقتی که مشاهده کردن ابتدای عذاب الهی را، به چنین تضرع و پیش خدا افتیدن. و هرچی که اقوام دیگری بودن، حتی یکی از روایت اتو همیه که انگامی که قوم لوط را حضرت جبرئیل امین علیه السلام از زمین متکندش بالایش برد، در اوجا هم یک آدم ریسفید بود چیخ میرد که آلی هم کسی می بود که هم دفعلی می بود، آلی هم باز فکرش در اونجا رسیده بود. در اوت یک ماورا خلم انتعالتی می کند. یا بارها می بینیم که عذاب خدا به معظم او را نادیده فکر می کند، کوچکش مشمارد، الله جل جلو عذابشان بیدد. قوم یونس چی کرد؟ پیش از اینکه عذاب به سویشان بیفته، اینا تضرع کردن، عاجزی کردن. لما آمنو، چون ایمان آوردن، کشفنا عنهم، برداشتیم از ایشان عذاب الخزی، عذاب رسوایی، فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا. از اینکه در عذاب رسوا در کجاست که انسان بمیرد، بعد از با چگونگی اعمال ننگینش به نسلهای آینده به میراث سپرده شود و اونا بگه انتو کردن، انتو شدن. و متعناهم الاحین، و بهرمند ساختمشان را تا مدتی، تا مدتی به این عنوان که مطابق با مرزگار عادی اینا باز زندگی را ودا گفتن. یعنی هیچ کسی بعد از اینکه از عذابم نجات پیدا بکنه معنی ایره نمیدهد که میباشد در دنیا، بلکه بالاخره رحلت خواهند کرد. ولو شاء ربک، و اگر میخواست پروردگار تو، باز تسلی برای پیغمبر خدا علیه السلام، اگر میخواست پروردگار تو لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، البته ایمان می آوردن هر که در زمین از همه ایشان، جمیعا یک جا. افا انت تکره الناس، آیا تو مجبور میکنی مردم را، حتی یکون مؤمنین، تا گردن مؤمنان؟ تو مردم را مجبور میکنی تا مردم چی شوند؟ مؤمن شوند؟ این کار تو سرش میکنی؟ و ما کان لنفس، و نیست هیچ کس را، ان تؤمن الا باذن الله، که ایمان آرد مگر به فرمان خدا. و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، و می انداز العذاب را بر کسانی که تعقل نمی کنند. هیچ نفسی که ایمان میارد جز به اراده خدا ممکن نیست ایمان بیارد. از خاطر خلق افعال را الله جل جلاله می کند، اکتساب عمل را کی می کند؟ انسان می کند. کسب را کی می کند؟ انسان می کند. هر انسانی که کسب دین را میکند، این را باید به اختیار خودش بکند، به اختیار خودش بکند. بدان هیچ نفس را مناسب نیست، هیچ کسی حق نداره که به الله ایمان بیاره در حالی که در اراده خدا نرفته باشد. اراده خداوند متعال باید توأم با رضایش بوده باشد تا اینکه بتواند کسب بکنه اعمال را. خداوند متعال برای ما شما ابزار شناخت را داده، و به اساس ای ابزار شناخت اراده خداوند مطالبه ای رفته که انتخاب ما بکنیم. انتخابش حق ماست که خلطش انتخاب میکنیم یا خوبش انتخاب میکنیم. قل انظروا، پس ببینید، ما را فی السماوات والارض، چی چیز در آسمان ها و زمین. یک بار در زمین و در آسمان نظر بکنید چی چیز است و چی چی گذشته. و ما تغنی الآیاتو، و فایده نکند انسانها را نشانیها و نذور انذارها، عن قوم لا یؤمنون، از گروهی که باور نمی کنند. و ما تغنی الآیات به معنی دفع هم ترجمه می شود. دفع نکند نشانیها و نذور انذارها، عن قوم لا یؤمنون، از گروهی که باور نمی کنند بدین. تنها انذار نمی تونه که انسان را از مشکلات خلاص بکنند، بلکه انتخاب مهمترین نکته در دفع عذاب است. فهل ينتظرون، پس انتظار نمی کشن الا مثل ایام الذین خلو، مگر روزهایی که گذشتن من قبلهم پیش از ایشان. قل بگو ای پیغمبر، فانتظرو، پس انتظار بکشید، اینی معکم من المنتظرین، من با شما انتظار میکشم، شما انتظار بکشید، من هم انتظار میکشم، شما انتظار بکشید که کشتن مرا، محو کردن مرا توسط قدرت های طاغوتی تان، من هم انتظار میکشم آمدن عذاب را بر بالای شما وقتی که شما مخالفت خود را ادامه بدین. عقدو که چون این عذاب خدا بیاید، ثم ننجی رسولنا، باز نجات میدهیم فرستادگان خود را، والذین آمنوا و آنانی که ایمان آوردن، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، طوری که کافر را عذاب میدهیم. امیر قم ثابت است بر ما که نجات بدهیم مؤمنان را، نجات بدهیم مسلمانان را. ثم ننجی معطوف است بر کلام محذوف، ای نهلک الامم، مردمای اممای فاسق را هلاک میکنیم، ثم ننجی رسولنا، باز فرستادگان خود را نجات میدیم. این رقم نمیشه که این ادامه پیدا بکنه، یعنی به این عنوان نیست که فرستادگان ما نجات پیدا بکنه خونه آرام باشن، نه. نهلک الامم، امتهایی که فاسق و فاجر و بیدون بودن هلاک میکنیم، بعد از این باز نجات میتن فرستادگان خود را. قل بگو ای پیغمبر، یا ایها الناس، ای مردمان، این کنتم فی شک، اگر هستید در شک، من دین، از دین من، فلا اعبدو الذین یتعبدون من دون الله، پس نمی پرستم آنان را که شما می پرستید من دون الله و جز خدا، ولکن اعبد الله، ولکن می پرستم الله را، الذي يتوفاكم، آن خدای را که قبض میکند روح شما را، و امرت و مأمور شدم ان اکون من المؤمنین، که باشم از مؤمنان. آخرین نقطه پیام امیست که ای مردم، اگر درباره معتقدات دینی اسلامی شک دارید، باور به ای داشته باشین که من عبادت نمیکنم آنچه که شما به غیر خدا عبادت میکنید، پس اطلاف وجود ندارد. نکته دومی که به این عبارت هم نیست که من از عبادت کاملا سر بزنم، ولیکن اعبد الله، ولیکن عبادت میکنم معبود برحق را، الذی یتوفاکم، آن معبود برحق را که قبض روح شما میکند، یتوفاکم، شما را توأم با عمل روحتون را میگیرد، و امرت ان اکون من المؤمنین، و مأمور شدم که باشم از مؤمنان، مأمور به شدم که و ان اقم وجهک للدین حنیفا، و این که راست کن روی خود را برای دین، حنیفا پابرجا، حنیفا ثابت، حنیفا که از گمراهی به طرف حق میلان دارد، ولا تکونن من المشرکین، مباش از جمله مشرکان. حنیف به معنای آسان، یک ترجمه دیگه شم بگیرین، و ان اقیم وجهک للدین، و ان که راست کن روی خود را، للدین حنیفا، برای دینی که میانه است، افراط و تفریط ندارد، حنیفا دینی که دنیا و آخرت را ارزش تضمین میکند، و لا تکونن من المشرکین، ما باش از جمله مشرکان. روی ای اساس مشرک را هم توضیح میدهد، و لا تدعو من دون الله، ما خان بجد خدا، ما لا ینفعک و لا یضرک، چیزی را که فایده ندهد تو را، ولا یضرک و زیان نرساند تو را، فان فعلت، پس اگر بکنی چنین کاری که به غیر خدا التجا بکنی و او را مایه ذلت و عزت خود بدانی، فانک اذا من الظالمین، پس مسلما آنگاه من الظالمین، از جمله ستمگارا خواهی بود. چرا به غیر خدا انسان باید التجا بکند؟ ضرور نیست، زیرا و این یمسسک الله بدور دین، اگر برسند خدا به تو رنج را، فلا کاشف له الا هو، پس نیست دور کننده آن مگر الله، پس نیست دور کننده آن را مگر او، و این یورید که بخیر، و اگر بخواهد برای تو نیکی را، در حق تو نیکی را بخواهد، فلا راد لفضله، پس نیست هیچ دفع کننده فضل او، هیچ دفع کننده فضل او نیست. یصیب به من یشاء من عباده، میرسانه فضل خود را، من یشاء هر که را بخواهد، من عبادی از بندگان خود، و هو الغفور و از بخشاینده الرحیم مهربان. نکته اولی شد که اگر الله به کسی ضرر را بخواهد، هیچ کسی او ضرر را به نفع تبدیل کرده نمیتوند. اگر الله به کسی خیر را بخواهد، هیچ کسی خیرش را به شر تبدیل کرده نمیتوند. یصیب به من یشاء من عباده، میرسوند فضل خود را به هر که بخواهد از بندگانش. آیا تعداد بگوید که در ذهن چی سوال شاید پیدا شد که فضل خداوند متعال به کی میرسد؟ به عبادش، بندگانی که گناهکار نباشه، به بندگانی که این صفات داشته باشه، این صفات بس از خود درازش بکند. میدان ما خو گناهکار هستیم، ما خویی هستیم، ما خویی هستیم، دیگه چاره نداریم غیر از اینکه به یک کس دیگر التجا بکنیم، او را واسطه خود بسازیم، او را واسطه خود بسازیم. الله میگه نه، و هو الغفور، او بخشاینده است. هر قدر گناهکار بوده باشی، هر قدر گناهکار باشی، برو به طرف الله التجا بکن، الله گناهت میبخشد. اگر بگویی که ولی بسیار زیاد گناهکار هستم، الرحیم، او چیست؟ بسیار مهربان است، بدن غنیت میسازد، هم میبخشد و هم مهربان است. وقتی که دو صفت وجود داشته و تو ضرورت نداری که دیگه کسا در بین خود بیاری، دیگه کسا در بین خود نبیار، فقط گفتی لا اله الا الله محمد رسول الله، رابطت با الله بسته شده. بعد چی میکنی؟ نماز بخوان، بعد قرآن تلاوت بکن، در راه خدا صدقه بده، دعا بکن، نیایش بکن. اینی راهی که مشکل تو حل میکند. و ایدم نبید که گناهکار است، و هو الغفور، هم بخشنده است، الرحیم، مهربان است. قل بگو ای پیغمبر، یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءکم الحق من ربکم، به تحقیق آمد به سوی شما الحق، قرآن، الحق و عقیده توحید، من ربکم، از طرف پروردگارتان. فمن اهتدى، پس هر که راه یافت به اساس از دین، فانما یهتدی لنفسه، جزی نیست که هدایت مییابد برای خود، هدایتشان برای خودش است، به جنت هم خودش میرود. و من ضل، هر که گمراه شد، انتخاب غلط را کرد، فانما یضل علیها، جزی نیست که گمراه میشود علیها، بر نفس خود. و ما انا علیکم بوکیل، و نیست من بر بالای شما نگهبان. و ما انا علیکم بوکیل، مز موار شما هم نیستم، از مواری ندارم که کلیر را دست کسی بتون. و ما علیکم بحفیظ، بنان راه نجات چی است؟ و ما انا علیکم بوکیل، نیستم من بر بالای شما نگهبان، نگهبان نیستم، زموار نیستم. پس دین آمد مطابق ورزشای دین خود را آراسته بکنید. راه نجات را قرآن در آخرین آیه می، و تبع ما یوحا الیک، و پیروی بکو ای محمد، و تبع پیروی بکو ای مؤمن، و تلاوت کننده قرآن، ما یوحا الیک، آنچه که وحی کرده می شود بسوی تو، آنچه که وحی کرده می شود بسوی تو، و در اظهار حق و صبر شکیبایی بکو، در اظهار حق شکیبایی هم بکو، مفت اصلاح نمیاد، حتی یحکم الله، تا فیصله بکند خداوند متعال، و هو خیر الحاکمین، و او بهترین فیصله کنندگان است. بهترین فیصله کنندگان چیست؟ الله است. بنان ای آیت را ختم میکند، ختم میکند با ای که راه نجات و راه شناخت و رفتن به سوی خدا در گرو کتاب خدا که همان قرآن کریم است. هر کس ارزش های خود را مطابق با قرآن گرفت، در حقیقت نجات پیدا می کند، و فردای روز که خدا هم فیصله می کند، به منفعت ای فیصله خواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الا تعبدوا الا الله اینی لکم منه نذیر و بشیر، اننی لکم منه نذیر و بشیر. الف لام را از جمله حروف مقطعات در سوره مبارکه هود که از جمله سوره های مکی هست، دارای 123 آیه در رکوع در ترتیب مصحف 11 سوره است و در ترتیب نزول 52 سوره است. بعد از سوره مبارکه یونس نازل گردیده. تعداد از علما می فرمایند که آیه 12 و 14 و 114 آن از جمله سوره آیه های مدنی است. در سوره مبارکه یونس دلائل عقلی را بر مسئله توحید ذکر کرد و در سوره مبارکه هود دلائل نقلی را از زبان انبیاء علیه السلام برای ما و شما بیان میکند. مباحث عمده سوره مبارکه همانند سوره های دیگر مکی در محور اصول دین در دور میخورد که همان مسئله توحید، رسالت و معاد است. در آیه 1-14 حقانیت قرآن را بیان می کند، در ضمن این که رد شبهات را هم به بسیار روشنی توضیح می دهد. در آیه 15 اشارات دارد بر مسئله توحید در ضمن یادداشت های انبیاء علیه السلام را در مورد توحید و در بیان توحید الوهیت ربوبیت ایره هم توضیح می دهد و در ضمن تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و هشدار برای مشرکین است. بعد مؤمنان را به ارتباط با خداوند تبارک و تعالی در نماز قرار می خواند و در قسمت دیگر مؤمنان را بر مبارزه علیه فساد قرار می خواند. در اخیر سوره باز هم ترغیب و تخفیف در مسئله دین و آنانه که با توحید خدا رو آوردن ترغیبشان میکند و تشویقشان میکند به عبادت هرچی بیشتر مطابق به شریعت و همچنان ترغیب میدهد آنانه که مخالفت میکنند از دین خداوند متعال. و طبیعی است که در اخیر الله جل جلاله امر میکند مسلمانان را به عبادت ذات واحد ولا شریک خداوند متعال تا ارتباط اخیر سوره را با اول سوره قرآن کریم مطابقت بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله اعلم بمراده. طبیعی که حروف مقطعات که در سوره های مکی ذکر می شد خصوصا در وقت است که غالبا مردم از قرآن کریم عقب می رود و در حقیقت حروف مقطعات بیدار کننده ذهن آنها مخاطبین است. اونا را برشمه که بشنوین تا تو خوبتر متوجه که چی گفت است. علامه کتاب احکمت آیاته، این کتابی که استوار کرده شده آیات او، ثم فصلت، باز جدا کرده شده آیات از او، بوعد و وعید، ملد حکیم خبیر، از نزد حکم کننده با خبر. کتاب احکمت آیاتو، الف لام را که گفت مشرکین و هر کس متوجه میشه که چی گفه است، باز کدام مسئله مهم عرضه میشود. فورا میگه کتاب احکمت آیاتو، این کتابی است که استوار کرده شده آیات او، آیات و دساتیر آن طور استوار و پابرجایی است که قوانین دیگر را منسوخ میکند، ارزش‌های ناپسند را منسوخ میکند، از حکمت پر است. ثم فصلت، باز این آیات‌هایی که از حکمت پر است جدا کرده شده، به وعد و وعید، آنانی که این ارزش‌ها را باور میکن وعده میدهد برایشان به جنت و آنانی که مخالفت از این کتاب میکنن وعده برشان میدهد به دوزخ. ملت حکیم، این کتاب با حکمت نازل کرده شده است از ذاتی که حکم کننده است. به یک عبارت حکیم را به معنای حکم کننده اگر بگیریم، خبیر با خبر است. این آیات ها که مسئله شناخت را توأم با تمام ارزش هایش برای پیشکش میکند از ذات بسیار با حکمت نازل شده، از ذات حکیمی که گذاشتن هر شی را در جایش و پیدا کردن هر شی را در جای و زمان و مکان خاصش تثبیت میکند. خبیرون با خبر هم از یزید ابن عبان رضی الله عنه میفرماید که رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی المنام، پیغمبر خدا علیه السلام را در خواب دیدم. فقرأه علیه بسورة هود، پس سوره مبارکه هود را بر پیامبر خدا علیه السلام عرضه کردم، تلاوت کردم. فلما ختمتها، وقتی که سوره را ختم کردم، قال گفت پیامبر خدا یا یزید هذه القراءه فاین البكاء، این خود قرائت شد، در کجاست عشق؟ عشق در کجاست؟ قرآن اخو خواندی، عشق در کجاست؟ از خاطر سوره مبارکه هود از جمله سوره های بسیار عظیم قرآن کریم است که ثابت شده حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه که ابو بکر صدیق رضی الله عنه گفت به پیغمبر خدا که قد شبت یا رسول الله، ریسفید شدی ای پیغمبر خدا. قال گفت پیغمبر خدا شیبتنی هود والواقع والمرسلات و عما یتساءلون و اذا الشمس کورت. امام ترمذی حدیث را روایت میکنه، پیامبر خدا را گفت که توری سفید شد، گفت بله مرا ریسفید کرد، مضامین سوره مبارکه هود و واقع و مرسلات عما یتساءلون و اذا الشمس کورت. حضرت ابی جحیفه رضی الله عنه میفرما که گفته شد به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نراک قد شبت، میبینین که ریسفید شد ای پیغمبر یک بار. قال گفت شیبتنی هود و اخواتها، مرا هود و سوره هایی که در محور هود است مرا ریسفید کرد. همین رقم گفته می شد که آیهی که در سوره مبارکه هود بسیار پیامبر خدا را مواظبت و تشویش بیشتر داد و مانا آیهی بود که در سوره مبارکه هود است فاستقیم کما امر، پابرجا بیست مطابق آنچه که بر تو امر کرده می شود. روی اساس یقینه که انسان ملتفت شد کتاب احکمت آیاته، که این کتاب استوار که آیتهایش از حکمت پر است و ناسخ همه ارزشهای غیر از کتاب است. ثم فصلت، با جدا جدا کرده شده است، با وعد و وعید، من لدن حکیم خبیر، از نزد حکم کننده آگاه آمده و نازل شده. عبارت چی است که بر ما از ذات حکیم و خبیر نازل شده؟ مفهومی که بر ما چی میدهد و حکمی که بر ما چی میده او چی است؟ الله تعبدو الا الله به الله تعبدو، امام کسایی میگه و از اجاج میگه که لالله تعبدو الا الله، ای آیت با آیات با حکمت نازل شده، آیه های استوار نازل شده به خاطر از اینکه لالله تعبدو، تا در روشنی دلائل قرآن پرستش نکنین غیر الله را. از این خاطر اینقدر تفصیلی برتون بیان می شود. از این خاطر احکمت به معنی جعلتهم محکمتا کلها لا خلل فیها ولا باطل، چنان استوار است که هیچ نوع خلل و باطل را در این مشاهده نمی کنن، هیچ نوع باطل. احکام به معنی معنی قول از فساد است. الله تعبدو، تا پرستش نکنید الا الله، مگر یک الله را. اننی لکم منه نذیر و بشیر، هر این من شما را منه از خداوند متعال نذیر و بشیر، بمدهنده و مجددهنده استم. و نستغفر ربکم، و آن که آمرزش بخواهد در پرتو از دین ربکم، از پروردگارتان، از غلطی که از گام از پیش شما صورت میگیرد. و نستغفر ربکم، و آن که طلب آمرزش بخواهد ربکم از پروردگارتان، ثم توبوا الیه، باز رجوع کنید به سوی او با استغفار، یمتعکم متاعا حسنا، بهره مند گردان شما را به بهره بسیار نیک، الی اجل مسمی، تا وقت مقرر. کتاب محکم آمد به خاطر چی؟ و نستغفر ربکم، تا طلب آمرزش رو خواهید از گناه های صغیرتان، ثم توبو، باز رجوع بکنه به اعمال صالحه به سوی خداوند متعال از گناه های کبیرتان. یک تعبیر و نستغفر ربکم، و تا طلب آمرزش رو خواهید از پروردگارتان، ثم توبو، باز رجوع بکنه به سوی الیه، به سوی وی، بچی به ثمره استغفار، یمتعکم متاعا حسنا، بهرمند گردان شما را به بهره بسیار نیک، الى اجل مسمى، تا وقت مقرر، و یؤتی کل ذی فضل فضله، و تا بدهد هر صاحب بزرگی را جزای بزرگیش را، فضله جزای اعمال نیکش را، و یؤتی کل ذی فضل، بدهد هر صاحب خیر را، فضله از خیرش، الله از خیرش برش بدهد. و ان تولوا، اگر برگردید، فانی اخاف علیکم، پس هر انا من میترسم بر بالای شما، عذاب یوم کبیر، از عذاب روز بزرگ، از عذاب روز بزرگ میترسم، زیرا الالله مرجعکم، به سوی خدا بازگشت شماست، و هو علی کل شیء قدیر، و او به هر چیز توانا است، به هر چیز توانا است. اخنس ابن شرایق کسی بود که بسیار زبان تیز داشت و در مجلس پیامبر خدا علیه السلام بسیار چرب زبانی میکرد. بعد که بیرون میرفت باز غلطی خود اظهار میکرد. الله به این نفر هم آیت نازل میکنه که الا انهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه، آگاه باش هر آن ایشان میچینن سینه های خود را بر عداوت از به دشمنی از مسلمانان، لیستخفوا منه، تا پنهان شوند از رسول خدا، تا از خدا یا از رسول خدا پنهان شوند، تا سینه خود چیزایی را میگد، به زبان خود چیزایی را، تا خود را بپوشانند. به این معنا که پیامبر بر چیز نگوید، مسلمان بر چیز نگوید. الاحین استخشون ثیابهم، آگاه باشون به سر کشند ثیابهم، لباسهای خود را، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، میدانه آنچه که پنهان میکند و آنچه که آشکار میکند، انه علیم بذات الصدور، هر آن او داناست به اسراری که در سینه هاست. اینا خب بر زبانشان چیز، در سینه هایشان چیز را میچینند از عداوت و دشمنی با مسلمان ها، و او را اظهار نمیکند از ترس پیامبر خدا علیه السلام. ولی این سینه ها را تا کدام وقت از عداوت پر میکنین؟ با علمی سینه هایتان در وقتی که لباستان را میکشید او عداوت را کنار نمیگذارید. خداوند متعال اون سینه هایتان را که از گندگی بر ضد مسلمین پر است، خداوند متعال ستان معامله میکند، زیرا او خدایست که پنهان و آشکارا را میداند و آنچه که در سینه هاست به او علم دارد. بنان یک موضوعی است که احکمت آیاتو با وعد و وعید که بیان شده، آنچه که در سینه های جمع میکنه او را هم الله صرف حساب میکنه، او را هم الله صرف حساب میکنه. یک تعداد مردم تو فکر میکنن که علت کفرشان شاید مسئله دنیا بوده باشد و ما مجبور هستیم به خاطر دنیا در هر چیز شر خود شور بدیم، کفر و بیدینی را بپذیریم و در مقابل مسئله و ارزش های دینی خود عقب برویم. قرآن که آمده مسائل شما را هم تضمین میکند. بنابراین میفرماید که و ما من دابت فی الارض، و نیست هیچ جنبنده در روی زمین، الا علی الله رزقها، مگر بر خدا روزی از او، و یعلم مستقرها و مستودعها، و میداند قرارگاه او و آرامگاه او را، کل فی کتاب مبین، همه چیز در کتاب روشن است. میگن که حضرت سلیمان علیه السلام وقتی که به اقتدار و پادشاهی رسید، یک دعا به الله کرد که پروردگار امروز در پادشاهی ما به مخلوق تو روزی میتونم، یک نان ما برش تیار میکنم. خب بسیار زیاد آمادگی گرفته بود، بسیار زیاد. گفت از کجا شروع بکنم؟ یک دانه ماهی سر خود کشید، از این بر گفت همین حق مرا بده، که خور خودی کل دیگاهش خلاص کرد. باز دیگه گفتی که گفت دیگه خلاص شد، دیگاهش کلش مانده دیگه. باز این مایی گفت که من متاسفانه که امروز به خاطر تو این نیم سیر شکر من نیم پر شد، نیم دیگه شالی هم مانده. بنان تعبیر به این معنا که روزی که الله برای مخلوقات خود تعیین کرده عجیب است. عجیب است، عقل انسان ایران نکنه خدای چی رقم است. ببینید یک نوع روزی ما هیدروژن هم میگیریم و اکسیژن هم دفع میکنیم، کاربن دفع میکنیم. عجیب خود در اینجاست که باز در سبزیجات یا که است سرچپه کار است، برای ما هیدروژن هم میده که هر قدر استفاده میکنیم تو از استفاده بکن. اکسیژن برای ما میده، اکسیژن برای ما میده و او بر ما استحصالش میکند. عجیب فابریکه، ما بر اونا فابریکه شدیم، او بر ما فابریکه شده. عجیب نیست، قرآن کریم تو میکند. یکان باری حیواناتی که در بیرون میگردم دیرانا میگردم، او جا اگر ملتفت بوده باشین چیزایی را میخورن که حکم ظاهری ما شما همیست که او خو میکروب است و باید کشته شود دیگر. او بز و او سگ و او حیوان باید یک دقم زنده نباشد، ولی میبینیم که میخوره و میگرده هیچ نمیموره، پروردگار دمو رزقش مانده. یا ببینیم که شطوره که میرود خواهده میگیرد، باور بکنه، فکر بکنه که آدی در گلونش بند میشه که پارچه پارچش میکنه، امو را میخوره، از او هم لذت میگیره، هم گلونش اش خراب نمیکنه، هم چاق میشود، هم شیر باز میدهد. خداوند مطلب این تو یک ذاتی است، در امو برشی مانده، رزق برش مانده. پس الله ذاتی است که یک چیز را پیدا میکنه، رزقش هم برش تثبیت میکنه. یا به عباره دیگر ببینیم، گندم وقتی که ما شما کشت میکنیم، گندم دانش ما شما میگیریم، این که ما چیزی است که صفی مزه نمیده، یک شی بی‌معنا. اونو کارا گاو میخورد، مرکب میخورد، اسب میخورد، سیر میشود، سرزو چاق میشود. از او الله اتو یک چیز دیگر است که او باید از او استفاده بکنه. پس چیزی که شما در دنیا میبینه اگر ما استفاده نمیکنیم، یک مخلوق خدای دیگه استفاده از او میکنه. حتی در حدیث تو هم میگه که ارگاه که شما استوغان خوردن گوشتشن، ای استوغان در دهنتان نزنید، بلکه استخوان فقط گوشتش و دستت بکن، دیگه استخوان بگذار، زیرا خداوند متعال در امی استخوان رزق جنیات را تعیین کرده و این را بر جنیات میدهد. پس این نکات است که وقتی ما میبینیم و ما من دابت فی الارض، نیست هیچ جنبنده در روی زمین الا علی الله رزقها، مگر اینکه رزقش بر الله هست، رزقش بر الله هست. تو در جنبندگان هستی یا نیستی؟ تبعیض کی هستی؟ بنان به خاطر رزق دین نفروش، به خاطر رزق بیدینی نکو، به خاطر رزق به غیر خدا التجا نکو. او خدایی که در این زمستان کل جای برف گرفته، باز هم میبینه که اما حیواناتی که به زمین به آبادی پایین نمیشد، در اموج الله برش رزق میدهد، اموج الله برش رزق میدهد. در ما بین مایا برین عجیب چیزی هست، خداوند متعال از ذات چیزی برشان رزق میدهد که در عقل ما جور نمیاد. از ما بین خاقی که به اسلام ما متاو برش میگیم، اون را میخورد، الله دمی رزقش بر ساخته، از امو سر میشاد، از امو نیرو میگیرد. پس الله این تو یک ذاتیست که به او چیزا رزق میدهد، برای ما شما هم رزق میدهد. به خاطر رزق دین فروشی نکنه، به خاطر رزق غلطی نکنه، به خاطر رزقتان اعتقاد نکنید که به غیر الله رجوع بکنید. و یعلم مستقرها، و میداند قرارگاه از او را در دنیا که چه وقتی زنده بوده باشد، و مستودعها، و آرامگاه او را در زیر زمین. الله ایران باز میداند. خداوند متعال ذات است که و یعلم مستقرها، میداند او خدایی که جنبنده را پیدا میکند که در شکم مادرش چه وقت باید بوده باشد، و مستودعها، ای را هم باز میگه که چه وقت او را اشکم مادر باید پایینش بکنه. الله به این هم باز علم دارد. الله اون ذات است که میداند قرارگاه یک انسان را در دنیا که چقدر سال باید بوده باشد، و مستودعها، و ودیعت گذاشتن از او در زیر زمین که چقدر وقت بعد ای را پس زنده بکند. کلون فی کتاب مبین، هر یک در کتاب روشن است، هر چیز در کتاب روشن لوح محفوظ بیان شده است. و هو الذی، الله آن ذات است که خلق السماوات و الارض، آفرید آسمان ها و زمین را، فی ستت ایام، در 6 روز، و کان عرشه علی الماء، و بود عرش خداوند متعال بر آب، لیبلوکم، تا بیازماید شما را، ایکم احسن عملا، که کدام یک کس از شما نیکوتر است عملا از حیث عمل. خدا آسمان ها و زمین را در 6 دور طوری که قبلا گذشت آفرید. پیش از این وکان عرشه علی الماء، عرش خدا بر آب بود. در اینجا ببینیم یکی اسرائیلیات است که مردم میگوید که عرش خدا بر آب بود، آب بر مایی بود، مایی و چی بود، این رقم چیزا را جور میکنه. این صحیح نیست. ما از نظر لغت طوری که امام راغب اصفهانی میفرماید که هر آن چیزی که روان بوده باشد، روان رو در حالت حرکت بوده باشد، اطلاق برو میشود. بنان ذراتی که علمی عوالم از او جور شده، علمی ذرات قبل از تشکیل از این سیارات و دنیا در چنین موقعیت بسر بود. خداوند متعال بر اونو آب تسلط داشت، بر اونو آب و اونو ذرات تسلط داشت که از او این تو یک عوالمی را که ما فعلا مشاهده میکنیم این را از پیش جور کرده. بنان تسلط خدا را قبل از خلقت اشیا بر ما شما تثبیت میکنه. او خدایی که قبل از تثبیت کائنات، جور کردن کائنات، بر این کائنات چی بود؟ مسلط بود. و میفهمید خدا که در لوح محفوظ چی بود که این تو عزیز ذرات باید کرویات جور شود، از جملهش یک چیز را به نام کره زمین خطاب شود. آفرید آسمان ها و زمین را و عرش خدا بر آب بود. بعد از اینکه آفرید این کائنات را به خاطر اینکه لیبلوکم، تا بیازماید شما را، ایکم احسن و عملا، که کدام کس از شما نیکوتر است عملا از حیث عمل، کدام یکی از شما نیکوتر است از حیث عمل. ولئن قلت، و اگر گویی، انکم مبعوثون من بعد الموت، که هر آن شما برانگیخته میشوید بعد از مرگ، لیقولن، خامخا گویند، الذين كفروا آنان که کافر شدند، ان هذا الا سحر مبين، نیست این سخن مگر جادوی آشکارا. ارگاه بعد از این مسائل منطقی براشان بگویی که شما زنده میشین بعد از مرگ، خامخا بردان میگن کافران که جز نیست مگر این هذا، نیست این سخن مگر سحر مبين. با چی میگه؟ ولی بسیار عجیب است. ولئن اخذنا عنهم العذاب، اگر تأخیر کنیم از ایشان عذاب را، الى امت معدوده، تا مدت شمرده شده، لیقولن، خامخا گوین، ما یحبسه، چی چیز باز می‌دارد عذاب را از ما، الا یوم یأتیهم، آگاه باش روزی که بیاید به ایشان عذاب، لیس مصروفا عنهم، نباشد بازداشته شده از ایشان، و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، و فرا گیرد ایشان را آنچه که به وی استهزا میکردند. اگر ما به تأخیر بندازیم از ایشان عذاب را، الى امت، تا مدت، امت به معنی متعدد آمده، بارهایی را گفتیم که یکی هم به معنای جماعت است، وجد علیه امتا من الناس، جماعه از مردم، به معنای مردی که دارای خصلت های نیکو باشد. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، به معنای دین. ان وجدنا آباءنا على امه، به معنای دین، به معنای زمان، و ذکر بعد امه، و به معنای مدت. در اینجا به معنای مدت است. اگر ما به تأخیر بندازیم عذاب را از ایشان، الى امت، تا مدت معدودت شمرده شدن، باز هم میگه که چیز باز داشت از ما عذاب را، ولی بر شبوع عرض و عذاب به سوی شما بیاید، در اوجا باز داشته نمیتونین آن را، و حاق بهم، و فرا گرفت ایشان را، ماکان بهی است از اون آنچه که بوای استهزا میکردن. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا، اگر بچشانیم آدمی را از نزد خود رحمت، ثم نزعناها، باز بگیریم آن رحمت خود را، منه از وی انه لیئوس کفور، هر آینه وی ناامید و ناسپاس است. در قرآن کریم هرگاه شما ملتفت شوید، هرگاه کلمه انسان را ذکر میکند با مواصفات بد انسان در اوجا عنوان میشود، صفاتی که زننده است. یکی از صفات انسان است که نعمت که برش داده میشود در اوجا سپاس نمیگرد، او را عادی فکر میکند. هرگاه که از پیش گرفته میشود باز دو غال مغال میکند. ولئن اذقناه نعما بعد الضراء مسته، اگر بچشانیم آدمی را نعما نیکویی بعد از درا امسته، بعد از سختیی که بدو رسیده باشد، لیقولن خام خاگوید ذهب السیئات عنی، رفتن بدیها از من. ارگاه نعمتها را برش بچشانیم بعد از ضررهای که دیده بود، ارگاه نعمت با سویش بیار باز میگه اینه خوب شد که موروزهای سخت و گذشت. انه لفرح فخور، هر آنوی شادمان و خودستاز، با سر خود حساب میکنه. غمه که قبلا دچار شده بود که از پوش گرفتیم و آل نعمت با سویش آمد، باز ایران سر خود عنوان میکنه و الله التجا نمیکنه که خدای تو از پیشم گرفتی سختی ها را و تو برم سختی ها را به نیکی ها برم بدل کردی، با سر خود حساب میکنه. ما ایتو کردم. الله میگه تو هیچ کاری میکردن نتانستی، زیرا که از تو چیزی ساخته بود، در وقتی که سختی سرت آمده بود چرا باز عاجز شده بودی؟ کل انسان های تو میگن نه، الا الذین صبروا و عملوا الصالحات، مگر آنانی که صبر کردن به طاعت خدا. الا الذین صبروا، مگر آنانی که صبر کردن به مشکلات و عملوا الصالحات و کارهای شایسته کردن، اولئک لهم مغفره، ایشان را عط بخشش و اجر کبیر و پاداش بزرگ، برایشان هم بخشش است و هم پاداش بزرگ. فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک و ضائقم به صدرک ان یقول لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر والله على كل شيء وکیل. فلعلک تارکم، پس شاید تو ترکننده باشی، بعض ما یوحا الیک، بعض آنچه به تو وحی می شود، و ضائق به صبرک، و تنگ می شود با آن سینه تو، ان یقول از جهت آن که می گویند لولا انزل علیه کنزم، چرا نازل نشده بر وی کدام ذخیره بزرگ مادی، او جاء معه ملکون، یا چرا قاین نشده با او ملکون فرشته تا گواهی بدهد به صداقت وی. انما جز نیست که انت نذیر، تو فقط بیم دهنده هستی. لعله در قرآن کریم به معانی مختلف میه، به معنی ترجی و توقع، تعلیلی که غالبا مفسرین در قرآن کریم به این معنی میگیرد، لعله به معنی تعلیل میگیرد و به معنی استفهام. اگر به معنی استفهامی شد که هل انت تارکون ما فیه سب و آلهت، آیا تو ترک میکنی به خاطر از اینکه اینها معامله نکنه با تو، جنجال با تو پیدا نکند، آن نکاتی که خدایای باطلی از اونها را قرآن کریم توهین میکنند، این بخش را دلت از کس بشی برداری؟ یا فلعلک تارکم بعد ما یوحا الیک، شاید که تو ترک کننده باشی بعد آنچه که با تو وحی میشاد، به خاطر از اینکه میگه خفه نشوند، خدایش امروز چیزی نمیگم، و ضائقم به صبرک، و تنگ میشاد با آن سینه تو تنگ میشاد، ان یقول از جهت آن که میگوین لولا انزل علیه کنزون، چرا با محمد پایین نمیشود یک کنز، یک ذخیره که فقیر و دربدر است. ایتو پیسه پیدا بکنه که کل رفیقایش و اصحابش باید پیسه‌دارترین مردم باشد، چون غریب هستن به نام ای راستگو نیست. از این خاطر این کلمه را میوی اگوان با دلی تو بگرد که ولی کاش که اما تو میشد، او جا معه ملکون، یا ایتو میگفتن که اگر ایتو نمیشد یک ملائکه پایین نمیشد که گواهی بدهد که محمد راستگو هست و دینش راست است. چون معجزه پیغمبر خدا قرآن کریم و ارزش‌های دینی مطابق با واقع و مطابق با عقل سلیم است، بنان ارشاد می‌دار که انما انت نذیر، جز نیست که تو فقط ترسنده ای، تو بیمدهنده ای. و الله على كل شيء وكيل، و الله به هر چیز وکیل است. الله به هر چیز موارش وکیل است، به الله هست. هم یقولون افتراه، آیا میگن که خود بسته ای قرآن را، یا به معنی بل بگیریم، بل یقولون افتراه، بلکه میگن قرآن را خودش جور کرده. قل بگو فأتوا بعشر صور مثله، پس بیارید 10 سوره را مانند از قرآن مفتریات تیار کرده شده از خود، و ادعو بخوانید من استطاعتم، هر کی را توان دارد من دون الله بجز خدا، این کنتم صادقین، اگر راستگو هستید. فإن لم يستجیبوا لكم، پس اگر اجابت نکرد برای شما، فعلمو پس بدانید، انما انزل بعلم الله، که جز نیست که قرآن نازل شده به علم خدا. و الله اله الا هو، و علمو، و خوب بدانید که الله اله الا هو، نیست معبود برحق الا هو غیر او. فهل انتم مسلمون، پس آیا هستید شما مسلمانان؟ وقتی که این قرآن کریم را کسی تحدی کرده نتاند، با مقابلش کسی برخیسته نتاند. چرا؟ به خاطر که به علم خدا نازل شده، و به خاطر از اینکه تثبیت بکنه این موضوع را که جز خدا کسی دیگری ذاتی که پرستش کرده شد وجود ندارد. بنابراین حقایق داد، آیا شما مسلمان هستید؟ باز ایمان میارید؟ من کان یورید الحیات الدنیا و زینتها، هر که باشد که او میخواهد زندگانی دنیا را و زینتها و آرایش آن را، نوفی الیهم، پردهیم به ایشان اعمالهم، جزای پاداش ایشان را، فیها در امی دنیا، هر کس که برای دنیا کار میکنه ما نتیجه کار و زحمتهایش را در دنیا میدهیم، و هم فیها لا یبخسون، و ایشان در دنیا نقصان داده نشود. با کاری که میکنی نتیجه میگیری از پیشش، دو دانه خشته که بانی، سه دانه بانی، چهار، یک وقت میبینی که به دیوار تبدیل شده. هر چی که تو بخوایی در دنیا مطابق به عمل داده میشود. پس هر کسی که به اعمال عبادتی خود هم دنیا را بخواه، الله برش دنیا بده. بس فریبکار بوده باشه تمام روز مردم را فریب بده، الله درست است که برش یک چیزی سرخبر کمیده، ولی در آخرت بدوره با تاوانش با جبیده کرده نمیتاند. اولئک الذین لیس لهم فی الاخره، آن گروه کسانی هستند که نیست مریشان را در آخرت الا النار، مگر آتش. و حبط ما صنعوا، و باطل شد آنچه کرده بودند، فیها در دنیا، و باطل ما کانوا یعملون، و بیخاصیت شد آنچه که میکردند. آن عبادت هایی که میگن کلش بیخاصیت شد، در ظاهر خود چیزی بود، حق به معنی باطل شدن است. بعد عبادت هایشان رو چی میگن؟ در دنیا هم بیارزش میشود. بعد عبادت هایشان که در دنیا کسی نمیفهمد سرش، خود در آخرت باز بیخاصیت میشود. عبادت صورت گرفته، نماز وجود دارد، قال الله و قال رسول سرش تایید کرده میشود، ولی در آخرت هیچ پاداش برشان نیست. و باطل ما کان یعملون، بنابراین در دنیا یکان بار ما میبینیم بعضی چیزها را به ظاهر میگن ما نه دین خواست فریب بتی مردم، و چون به خاطر خدا نیستم، خداوند متعال او را بیخاصیت میکند. اپا من کان علی بینتیم، آیا کسی که باشد بر راه واضح، که من کان یورید الحیات الدنیا، امانند کسی است که زندگی دنیا را میخواد؟ هرگز نی. اف من کان علی بینت من ربه، آیا کسی که باشد بر راه واضح از پروردگار خود. این مبتدا از خبر آن محذوف است. اف من کان علی بینت من ربه فی اتباع النبی صلی الله علیه و سلم، که غیری مانند کسای دیگری است؟ هرگز نه. بنان علی بینتین دلیل عقلی، کسی که بر دلیل عقلی که از طرف خدا برش داده شده، عقل. بعد از عقلش ویتلوه شاهدون، متصل وی آید گواهی، گواهی که تایید میکنه عقل را کوچی بود، انجیل. منه از طرف خدا، و من قبله، و پیش از آن گواه باشد بر وی کتاب موسی، کتاب تورات، امامن رهبر، و رحمتن بیخ و بخشایش. اولائه که آن گروه که به سه چیز اتکا کردن، به عقل، به انجیل، به تورات. اولائه که یؤمنون بهی، آن گروه ایمان میارن به قرآن. کسی که عقل و توان با نقل میپذیرد، اولائه که یؤمنون به، امی گروه به قرآن ایمان میارن. یعنی تو هم میشاد که افمن کان علا بینتین، ای کسی که باشد به دلیل روشن از قرآن من ربی و یتلوه شاهدون، متصل به آیت ای قرآن را تایید بکنه چی؟ شاهدون انجیل من از طرف خدا و من قبله و پیش از آن هم گواه باشد پیش از انجیل. کتاب موسی امام و رحمت، کتاب موسی من حیث امام و رحمت و بخشایش. اولائی که یؤمنون به، اما مردم خامخا به این پیام که قرآن کریم از ایمان میارن. و من یکفر به، و هر که کافر شد به آن، من الاحزاب، از احزاب و قریه ها و گروه ها و قبیله ها، فالنار و موعده، پس آتش جای وای است، آتش جای است. زیرا چیزی که نه عقل رو تایید بکنن و نه نقل تاییدش بکنن، چیگونه میشود که نام از دین میمانی؟ چیگونه میشه نامش دین بانی؟ فلا تکو فی مریت منه، پس ما باش در شبهه از نزول قرآن. انه الحق، هر آن این سخن درست است. انه الحق من ربک، از طرف پروردگارت است. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولی بیشتر مردم ایمان نمیارن. بیشتر مردم چی میکنن؟ ایمان نمیارن. یک بار اسلام رو مطالعه بکنین تر او توان با مسائل تعقلتون. ابن تیمیه رحمه الله میفرمه، میگه ایچگاه عقل صریح با نقل صریح در تضاد نیست. ایچگاه ارگاه شما احساس بکنین که عقلتان با شر در اختلاف است، شر را ترجیح بتین، زیرا عقلتون میشه غلط کرده باشد. ولی چی بسا میبینیم که دمی عقل صریح خود ببینیم که عجیب نیست. از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ببینیم، برای ما شما میگد که ای انسان، وقتی که به نماز میامدی به احترام بیا. نماز رو میخوندی از پیش تیر میشد، نداو براش، بلکه با تمکین و با احترام به مسجد داخل شد. اگر تیر شد از پیشت، الله باز برد اجر میده. اگر گیرش کردی خفا بیا. بنام چی رقم میشد بنام دین؟ تبله ربان، ارمونه ربان. باز یک دانه دیگهش میگه، هر کسی که یک بار چکچک بکنم باز گناهش هم میریزد. استغفر الله، یه جان خود دینه جور میکند، هم چکچک میکنی هم گناهش میریزد. سیده ها قطق داره بودم، هاو هاو هاو هاو لنگی او جان مفتای سیار او جان میدن، ولی هسته ذکر خدا کردم. بعد که دیکی رقم ذکر خدا کردی، خود جان خود جور کردی رقم ذکر. بنا ایده دین خدا نیست، دینه قطق زدن در دین خدا نیست، افتیدن در دین خدا نیست. ای طرف بده و ای طرف بده دیگر. باید چه یک دانگی چی میگه؟ سیرتم سر کتل که کم مرا وشت گرفت، ایچ نفهمیدیم که تا با دیو خانم رسیدیم که مرا در هوا میرفتیم یا در زمین. گفتم مرا مخ فکر نمی کنم اگه ای رقم بوده باشه. اگر تو در هوا میرفتی حتما کدام کدای تیره تکر میکردی، اگر در پایین میرفتی حتما کدام موتر تکر میکردی. چی رقم بستن کردی؟ یکان مردم از خدا خوش میکند، خود خوش میکند. یکی از علما میگه کسی که در همچو حالت دیدش، گفت فورا برش پیسه بده. اگر پیسه را در جیب رکمان، گفت دروغ میگه، جور تایر آدم سمیدش یا نه. اگر نه درستش بازمون که دروغ گوی هست، ولی اکتیدار دروغ گوی ها هستن. ریش خود را کل میکنم، صحیح شد نه؟ شما یه دیگه ببینید، چرس خودم میزنم، بعد از قطک هم میزنه، نماز صبح هم نمیخونه و ای ولی خدا هم شد. ذکر از برای خدا، صحیح شد؟ دوم نکته سیکو، ذکر خدا را میکنی، آه خوب است، باز حرام هم میخوره. میشه که یه قمولی خدا میگه ای بیدینه را نکنه. استغفر الله العلی العظیم. و من اظلمو و کیست تمدارتر ممن از کسی که افترا علی الله کذبا، بربست با خداوند متعال دروغ را. اولائک آن جماعه یوردون علی ربهم، پیش کرده شوند به پروردگار خود. و یقول الاشهاد و گویند گواهان، ها هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ايشانم آنانی که دروغ بستن على ربهم به پروردگار خود علا لعنت الله على الظالمين آگاه باش لعنت خدا بر دروغگویان لعنت خدا بر ستمگاران و ظالمان اشها مردمایی که هم وجود خودت هم مسلمان ها و علما هم پیغمبر و هم زمین هم کرام الکاتبین کل اگه گواهی میره که تو دروغ میگویی آنچه که دین بود او را نگفتی این ستمگاه کی هست؟ الذین یصدون عن سبیل الله آنانی که باز میدارن مردم را از راه خدا و یبغونها عوجا و میخوان برای آنها کجی را راه های کجی را برش میخواهد راه دین کجاست مسجد راه دین خانقاه نیست که در اوجه تمام روز بدو راه دین کجاست مسجد بیایی نماز بخوان راه دینه که سر قبر بشینی من مجاور هستم صحیح شده؟ تو چی میتونی که مجا قبر را نگاه میکنی؟ یه خود در دین نیست قبر را بگذار برای خودش ما ببینیم که این طرف به وضعی که توجه شود توجه را به غلط بر مردم توجیه میکنند غلط غلط توجیهش میکنند و هم بالآخرت هم کافرون و ایشان با آخرت ایشانن کافران دیگه توجیهش رو ببین که بوتا جور میکنن بوتا خودش تراشش میکنن ایران با ثابت میگه این بوتا کی جور کرده خدا نجور کرده باز او میگه این خداست فرضی که خب بوتا تراش خوب است دیگه که خدا را جور کرده او را خیلی دیگه زیاد پرستش میکنه دیوانگی نیست هر بوت یک کس جور کرده شد بوت تراشا اصلی خدای است زیرا خالق خدای از این موقع بوت تراش است پس او را بیخی باید عبادت بکنه حالا که او را ترشان مفروشه او را قردش هم قائل نیستن اقدر قصیشان هم نیستن و هر کس میتونه چین تمام روز جور کرده میره این خدایشان فابریکه ها را دیگه بیخی او باید عبادت بکنه پس اقعی که انسان یک بار بدبخت شود و بیدین شود این تیگ رشان از بهش جور میشود اولئک که این جماعه لم یکون معجزین فی الارض نباشن عاجز کنندگان الله را فی الارض در زمین الله را عاجز نمی کند ایتو نمیشه که کل دنیا را کسای غیر خدا پرستش بکن با خداوند مطال گفش ختم شود مثل در دنیا که ما فکر میکنیم یک کسی که سرما کامیاب شد باز میکنم اونه و گرفت دیگه کل جایه کل دنیا عبادت بتها را شروع بکنه الله را عاجز نمی کند و ما کان لهم من دون الله و نباشد ایشان را بجز خدا من اولیاء دوستان یضاعف لهم العذاب دو چند کرده شود ایشان را عذاب یکی به خاطر خودش دومی که به دیگران را گمراه ساخته از این خاطر دو چند الله برش عذاب می دهد ما کان یستطیعون السمع نبودن که بتوان شنودن را به سبب ناخوشیشان قرآن را تا فایده میگرم با قرآن با خوشی گوش نمی کنن. دین را اسلام را به این عنوان مطالعه نمی کنه که اگر حق باشه ما خدا برش تسلیم بکنم اسلام را به این عنوان هر کسی که کتاب را به خاطر این نخوند که در اینجا اگر کتاب صحیح بوده باشه ما بپذیرم از او کتابش خیر نمی بینم هر چیزی که شما می خونه اگر به این عنوان خواندین که ردش بکنین هیچ چیز نبیت پیش نین زیرا از اول با عقده هم داشت حرکت کردی مشرکین با قرآن با عقده حرکت میکردن از این خاطر خیر از قرآن ندیدن مسلمان به قرآن به چی میبین؟ به عمل میبینن وقتی که میخوانشن نگبان که مرا چوکات بندی بکنن از این خاطر است که جور میشن قرآن ایران جور میکنند و ما کان یبصرون و نبودن که میدیدن نبودن که به حقیقت برش میدید اولئک الذین خسروا انفسهم آن جماعه آنانی هستند که زیان کردن انفسهم در حق خویش و ضل عنهم گم شد از ایشان ما کانوا یفترون آنچه که افترا میکردن آنچه که افترا او هم چی شد از پیشان گم شد نباید دو باز وقت بر اینها میرسد که بار دوم تجدید بکنن لا جرم خامخا انهم فی الاخره ایشان در آخرت هم الاخسرون ایشان زیانکاران اصلی هم ایشانن الاخسرون سخت تاوانیان ان الذين امنوا هر آنانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و کارهای شایسته کردن به طریق پیغمبر و اخبتوا الی ربهم و عاجزی کردن آرام گرفتن به سوی پروردگار خود خط در لغت به معنای زمین هموار وسیع آمده بعد به معنای نرمی و تواضع به کار رفته می شود بنابراین بعضی آن را به معنای اطمینان هم ترجمه کرده و اخبتو الى ربه، به شریعت پروردگار چی کردن؟ عاجزی کردن و تسلیم شدن. و اخبتو الى ربهم و اطمینان حاصل کردن به دین پروردگارشان. اولئک اصحاب الجنه، این می مردم اهل جنتن، هم ایشان فیها در جنت خالدون همیشه می باشند. از دو گروهی که به شریعت خدا چی کردن؟ گردن گذاشتن و اطاعت کردن، و گروه دیگری که خود را از شریعت خدا کر و کور ساختن. مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع، صفت دو فریق مانند کالاعمى مانند کور و الاصم کر است، هم کور باشه و هم کر. نفر دوم والبصیر والسمیع و مانند بینا و شنوا، هل یستویان مثلا، آیا برابرن این دو فریق در صفت؟ کر و کور یک طرف سادش کرد و کسی دیگری که هم مشنود و هم میبیند. افلا تذکرون، آیا فن نمیگیرن؟ پس در اینجا چی شد؟ گروه اول چی کرد؟ از عقلش تو هم با نقل استفاده کرد. گروه ثانی چی کرد؟ عقل خودم استفاده نکرد و به نقل هم استادگی نکرد. پس میشد برابر بوده باشد؟ اینا چی میکنن؟ هر کاری که تو میگی دو نکبت میدهد. اگر در بین مسلمان ها ببینیم مسلمان دیندار چی میگوید؟ دین پوره شدن؟ تو میگی بله پوره شدن. وقتی که پوره شدن مرا دلیل ده. بینی کاری که تو میگی دلیلت بده. نداشته باشی دلیلت وطندار گلم فلانه صاحب دستانه صاحب حق ندارد که از جان خود دین جور بکنند. گفت ختم کن. برای مشرک و کافر یک بار ببین، عقل امیر تقاضا میکند که غیر خدا پرستش کرده شود. غیر خدا را خدا بگوی، گو و گوسفند خدا بگوی، ما را خدا بگوی. به اندازه جنجالا است. یک بار در هند برین، یک تعداد خانواده هاست. این خانواده ها به اندازه بزرگ پیششان تلقی میکنند که وقتی که در خانهشان یک تعداد جارو میکنند، بوتایشون رو باید بیرون بکشن. اونا حق ندارن که بوتا داخل شود. پس این نظام طبقاتی که او جا جور شده به اساس این عقل تایید میکن؟ نه، نقل این تایید میکن؟ نه. بخاطر از این که اینها را دیگر فریب بده، میگه در خدا هم امرای ما شریک نیستن. معبدهای کسایی که پیسدار هستن و کسایی که ناپیسدار هستن هم جدا است. بخاطر از این موضوع است که مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع، اینا تمهید شد به او داستانی که این امیال قرآن ذکرش میکند. بنان کسایی که از نقل پیروی میکنند آلی نتیجهش میدهد. ولقد ارسلنا نوحا، و هر آن فرستادیم حضرت نوح علیه السلام را، الى قومه و سوی قوم او. با این عنوان قال گفت اینی لکم نذیر مبین، که من برای شما بیم کننده آشکارا هستم. عنوان چی است؟ الله تعبدوا، با آنکه نپرستید الا الله، مگر معبود بر حق را. اینی اخاف علیکم، مسلما من میترسم بر شما، عذاب یوم علیم، از عذاب روز دردهنده. جواب قوم، فقال الملأ، پس گفتن سردارانی که بر علیه دین اقدام میکردن، الذين كفروا كافر بودن، من قومه از قوم او، ما نراك الا بشرا مثلنا، نمیبینیم تو را مگر آدمی مانند خود، و ما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، و نمیبینیم تو را که پیروی کرده باشد تو را مگر مردم سرسری، الا الذين هم اراذلنا، مگر آنانی که فروی مایگان ما هستند، مردمای سرسری ما هستند، بادی رأی، و نمیبینه که پیروی کرده باشند مگر آنانی که در عقل پختگی ندارند. ما تو را پیروی نمیکنیم، زیرا کسایی که بادی رأی به معنای کسی که تجربه کاری ندارد، یک سلسله جوان هستند و تو ایمان آوردند. دوام نکش، آنانی که کران هستن اون چی هستن؟ ارازل اونا، مردم های سرسری ما هستن، مردم های بسیار کوچک کوچک ما هستن، پیسدار و قلدر و ملک در تو ایمان نیاورده. و ما نرا لکم، و نمی بینیم شما را، علینا بر خود، من فضل، هیچ بزرگی و برتری، بل نظنکم کاذبین، بلکه گمان می بریم شما را دروغگویان. شما را دروغگویان بیان میکن. چرا؟ دو چیز است. یکی جوانای که پختگی و تجربه ندارد، اونا سر شما ایمان آورده. دوم مردمای فقیر و غریب بیچاره سر شما ایمان آورده. عین است که به پیامبر خدا هم مشرکین عرب چنین گفتند. قال گفت حضرت نوح علیه السلام: یا قوم، ای قوم من، ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی، خبر دهید مرا اگر باشم بر حجتی، علی بینة من ربی، بر حجتی درست من ربی از پروردگارم، و آتانی رحمتا من عنده، و داده باشد مرا بخشایشی از نزد خود، فامیت علیکم، پس پوشانده شد علیکم بر شما حقیقت آن حجت، انلزموکموها، آیا الزام کنم بر شما به زور به قبول آن، و انتم لها کارهون، و شما آن را بدبینندگانید. و یا قوم، ای قوم من، لا اسألکم علیه مالا، نمیخوام در برابر ای دعیه بر حق خود که تنها خدا را پرستش بکنین و غیر خدا را خدا نگوید، مالا کدام مالی، بری پیغام خود کدام مال را از ما تقاضا نمی کنم. این اجری الا علی الله، نیست مزد من مگر بر خدا، و ما انا بطارد الذین آمنوا، و نیست من راننده آنانی که گرویدن به دین حق، انهم ملاقو ربهم، هر میشان ملاقات کنندگان با پروردگار خیش، ولکنی اراکم قوما تجهلون، ولیکن من میبینم شما را قومی که جهالت میکنید، قومی که از سرطن بگیره شروع میکنید. اینا یگانه نقطیش امیجا بود. عربا پیش پیامبر خدا علیه السلام هم آمدن و گفتن که در اینجا بلال حبشه، صهیب رومی است، ما نمیتونیم که با اینها یک جا با تو ایمان بیاریم، ایره بران از پیش ما، بعد از او باز ما مسلمان میشن. ای گفت که قبول نشه، باز دوم گفت که یک ساعت بر ما بده که در او وقت این مردم پیش ما نبیاد، یک ساعت با چی میکنه؟ باز اینا بیاد، باز ما نمیاد. ای گفت هم پیامبر خدا قبول نکرد. از او خاطر ارزش های دینی رو قلحان را شما میبینیم که آنچه که اسلام عنوان میکند برتری ها و طبقات را ختم میکند. در مسجد اجازه کس نداره که این مسجد از فلانه خان صاحب است. هرگاه کسی در مسجد با به کسی منصوب کرد، اون نو لحظه در اون مسجد از مساجد خدا میبرد و مسجد ضرار تبدیل میشود. هر کسی که عنوان کرد دیگه مسجد ضرار است، زیرا در اوجه طبقات پیدا میشود، در اوجه بکو و نکو پیدا میشود. مساجد از آن خدا هست، از آن خدا هست. اجازه بدین که هر کس داخل شد و هر کس بیرون برد، با الله خود باید عبادت بکند. و یا قوم، ای قوم من، من ینصرنی من الله، کی نصر دهد مرا از عقوبت خدا، ان طردتهم، اگر برانم این غریبارا، اگر این برانم این مسلمانای جوانای مؤمن و با دین را. افلا تذکرون، آیا پند نمیگیرید؟ نمیفهمید که دین خودتون نیست که مزه موارش بوده باشم. دین پیغام الهی است، من میگم برای شما. بعد از کسی که ایمان آورد میدونم که را بگم توی از دین برو. ولا اقول لكم عندي خزائن الله، نمیگم به شما که نزد من گنج های خدا است، ایرم برتان نمیگم. ولا اعلم الغیب، نمیگم که من غیب میفهمم. ولا اقول اني ملك، نمیگم که من ملائکه هستم. ولا اقول للذي تزدري اعينكم و نه تزدري اعينكم، ولا اقول للذين، و نمیگم آنان را که تزدری اعیونکم، میبیند چشمهای شما بسوی ایشان به حقارت، لن یؤتیهم الله، که نمیدهد خداوند متعال به ایشان خیرن کدام نیکی را، ای را هم نمیگم. پس پیامبر خدا برش معرفی میکنند خزائن خدا پیش من نیست که به هر کس همونتا جزافی داره برو، علم غیب ندارم و ملائکه هم نیستم، و ایران گفته نمیدن که مقام شما در مقابل مقام آنانی که چشمای شما آنها را سبک میداند از اونا که را بلندتر بوده باشد، ایران هم نمیگم که آنانی که چشمای شما آنها را خار میشمارد اینها از شما مقام بلند در آخرت نداشته باشد، ایران هم نمیگم. الله اعلم و بما فی انفسهم، خدا دانتر است با آنچه که در ضمیر ایشان است. اینی ایدن لمن الظالمین، هر این من در آن را که چنین صفات را بر خود ادعا بکنم. یک ادعا بگم که خزائن خدا پیشم است، غیب می فهمم، ملائکه هستم، یا مردمایی که چشمای شما اونا را کوچک می شمارد اونا را بگم که همه تو کوچک پیش خدا هم هستن، هرگاه ای را بگویم در این صورت از جمله ستمگاران هستم. قال و گفتن یا نوح ای نوح، در این صورت دیگه میگه فایده این واقعی چی شد؟ ببینید همه چیز را معامله بالمثلی نامی کند. وقتی که خزائن پیش تو نیست، غیبت تو نمی فهمی، یارم سر ما از ما کوچک نمی کنی، حالی که منفعت ما در دین تو چی است؟ از این خاطر قال و گفتن یا نوح ای نوح قد جادلتنا، بسیار مجادله کردی با ما، گفتگوی کردی، دلایل ذکر کردی، و اکثر جدالنا، پس بسیار کردی جدال را با ما، فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين، پس بیا را با آنچه که وعده میکنی ما را، اگر از جمله راستگویان هستی در سخنت. و اسلامی چادرهای خود را تکان دادن و از مجلس حضرت نوح علیه السلام بلند شدن. برو برو دیگه، صداق همم خدای تصداق اعظم الله. قال گفت حضرت نوح علیه السلام انما یأتیکم به الله ان شاء و ما انتم بمعجزین. آخر نقطه ببینیم که جز این نیست که بیارد به شما انی عذاب خدا، انی عذاب را بیارد خداوند متعال انشاء اگر او بخواهد. و ما انتم بمعجزین، و وقتی که بیاید باز نیست شما عاجز کنندگان عذاب الله را. و ما انتم بمعجزین، باز دفع کننده عذاب هم نیستین، باز عذاب شما را میگیرد. ولی به هر صورت ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، و سود نمی کنه نصیحت من، خیرخواهی من، این اردت اگر بخواهم ان انصح لكم که نصیحت کنم شما را، ان کان الله يريد ان يغويكم، اگر هست خداوند که میخواد آن که گمراه سازد شما را به انتخاب غلطتان. ولی اینو قرار یاد داشته باشین که هو ربكم، اس پروردگار شما، مخالفت نکنین با خدا، ستیزه نکنین، هو ربكم، اس پروردگار شما، و الیه ترجعون، و به سوی او بازگردانیده می شوید. ام یقولون افتراه، آیا می گویند بربسته از قرآن را؟ با این دلایلی که ذکر شد، با این دلایلی که ذکر شد، منطق که انسانی تقاضا می کنند که پیام قرآن پذیرفته شود، با وصف ذهن بل یقولون افتراه، با این عجیب پیامی که قرآن میده باز هم میگن که بربست از قرآن را خدا پیامبر و خداوند متعال. قل بگه افتریته، اگر بربسته باشم آن را، فعلی اجرامی، پس بر من است گناه من، جرم از او بر بالای من است، و انا بری ام ما تجرمون، و من بیزارم از آن چی که شما گناه میکنید، از گناه شما باز من بیزار استم. و اوحی الى نوح، و وحی فرستاده شد به سوی نوح علیه السلام. ام یقولون افترا یک جمله میار معترضه بیداری میبخشد، چی پیام زیبا داده شد، با وصف ازم چی میگه، میگه محمد از جان خود جور کرده. و اوحی الى نوح، و وحی فرستاده شد به سوی نوح علیه السلام، انه لن یؤمن من قومک، به اینکه ایمان نخواهد آورد از قوم تو، الا من قد آمنه، مگر آن کسی که ایمان آورده، مگر آن کسی که ایمان آورده، در یک روایت میگه که 8 نفر، در یک روایت میگه 80 نفر جمع ایمان آورده بودن. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، پس غمگین مباش به سبب آن چی که میکردن، به سبب آن چی که میکردن غمم بخور، خی چی بکنم؟ الله میگه واصنع الفلک، پس بساز کشتی را، به اعیوننا، به حضور ما، و وحینا، و به فرمان ما. دو نکته برش میدن، به اعیوننا، به حضور ما، یعنی مطابق کسی خود سرزمین خوش بحر وجود ندارد، الله برش میگه کشتی بساز، خب این کشتی را بساز به اعیوننا، به حضور ما، بده که کجایش چطور جور بکنی. این یک نکتهش میدن. دومی که از این امیال شروع نمی کنی، با وحینا، به فرمان ما، چه وقت ما برد گفتیم تو شروع به کار بگو. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، و سخن مگو با من در باب آنانی که ستم کردن، در باب آنانی که این دلائل را نپذیرفتن، با من سخن نگو که خدا ای را نجات بده. انهم مغرقون، هر آن ایشان غرق شدگانند، ایشان که مخالفت با دین میکنن غرق شدگانند. الله جل جلاله توانایی از این را داره که بسیار چیزای کوچک مردم را عذاب بدهد، ولی عذاب خدا متفاوت است، به اشکال مختلف عذاب میدهد. بدان یک مقدمه دراز برش میماند. اینا را خداوند متعال به آب عذاب میکند که سخت به آب ضرورت داشتند، به آب را وسیله نجات خود میدانستند. تمام روز گفت سر زمین بود، علا باران شد باران نشد، علا اول امسال زیاد است امسال کم است، زراعت بود کشمکش بود، اینی وسیله حیاتشان بود. الله به امی اینا را از بین میبرد، به همین چیز اینا را الله از بین میبرد. بعد از خدا برش فرمان میده که کشتی را جور بکن و یصنع الفلک و میساخت کشتی را به حکم خدا و به حضور الله و کل ما مر علیه ملعون و هرگاه که میگذشت بر آن ملعون سرداران و کلانای قوم من قومی از قوم او سخیر و منه و تمسخر میکردن باید ما اقعال نداریم که به زمین خود بتیم، ای بر ما کشتی را جور میکنه، ای ریش خندش است، ای که دروغ هم میگه تا یک حدی است دیگه. باز امی رقم گفته های خدا هر کس میکرد. قال گفت این تسخرو مننا، اگر تمسخر میکنید به ما فا اینا نسخرو منکم، پس هر آن ما تمسخر میکنیم به شما که ما تسخرون، طوری که شما با ما تمسخر میکنید، روز میرن که تمسخر میکنید. حتی به هم میگه یک وقتی شد که این مردم در مابین از این کشتی که جور شده بود یکانو پیشاب میکردن، وقتی که آب در جوشیدن گرفت یک دادشان رفت و خودشان پاک کردن شروع کرد، یعنی این را پاک میکنی برای خود ما. حضرت نو گفت که این برای شما نیست، این کشتی بود که شما سرش تمسخر میکردن، ولی داخل در اینجا اجازه براتان نیست، شما اجازه یه رفتن همین برین یک جای دیگه برای خود پیدا کنیم. فسوف تعلمون، پس زود می دانند من یأتیه عذاب یخزیه، آن کسی که بیاید بدو عذاب یخزیه که رسوا گرداند او را، و یحل علیه عذاب و فرو آید بر وی عذابی که مقیمون دائم است، عذابی که دائم است. حتی اذا جا امرنا و فارت تنور، تا وقتی که آمد حکم ما به عذاب از مردم و فارد تنور و جوشید تنور، قلنا گفت محمل بار کن فیها در کشتی من کل زوجه، از هر جنس اثنین دو و اهلک و بردار خانواده خود را، الا من سبق علیه القول، مگر آن کسی که سبقت کرده است بروی قول ما عذاب ما، و من آمن و بردار مسلمانان را، و ما آمن معه الا قلیل، و ایمان نیاورده بودند با آن پیامبر الا قلیل مگر اندکی. الله جل جلاله به حضرت نوح علیه السلام مطابق به فرمانش حکم ساختن کشتی داد. بعد از اون نشانی هم برش تثبیت کرد که چه وقت داری کشتی که کل جای خشک است تو مردم را سوار میکنی، الله برش این حکم داده که حتی اذا جاء امرنا، تا وقتی که آمد حکم ما بر عذاب از این مردم. باز خداوند متعال وقت برش میدهد. ببینید که هر مردمی که نشانی عذاب به سویشان آمد، الله اونا را عذاب کرد، مگر قوم یونس را. قوم یونس نشانی عذاب که دیدن ایمان آوردن. به این مردم هم که کشتی ساختن گرفت باید ایمان می آوردن، باید ایمان می آوردن، ولی نادیده گرفتن. تا آمد وقت حکم ما به عذاب از این مردم و فارت تنور و جوشیدن گرفت تنور، به اینوان که به حضرت نوح علیه السلام این نشانی داده شد که هرگاه در تندوری که تو نان پخته میکنی آب به جوشیدن گرفت، بعد از حکم بکن برای کسایی که ایمان دارن و به کسایی که ما بکنی که اینها را هم در کشتی بردار، باید حرکت بکنید. قلنا گفتیم قل نحمل، گفتیم بار کن فیها در اون کشتی من کل زوجه، از هر جنس اثنین دو، از هر جنس بردار. به این معنی که هر چیزی که تو در اطراف محیطت میبینی دو دان را رجا بار بکن، یکی یعنی به اصلا ماده و نرش را، و اهلک و بردار خانواده خود را، الا من سبق علیه القول، مگر آن که سبقت کرده است بروی عذاب ما. تو فرزندش است. و من آمن و بعدا در کشتی کسایی که ایمان آورده و ما آمن معه الا قلیل و ایمان نیاورده بود با او مگر بسیار مردم اندک. این کشتی چند طبقه داشت؟ یک طبقش برای حیوانات بود، یک طبقش برای درنده ها بود، یک طبقش برای خانواده خودش بود، یک طبقه دیگه برای مسلمان هایی که ایمان آورده بودن. بعد از اینکه در اینجا سوارش کردیم و قال گفت و قال ارکبو فیها و گفت سوار شوید در کشتی. پس کسایی که خدا خواسته بود اونا هم به حکم حضرت نوح علیه السلام داخل کشتی شدند. بسم الله مجریها و مرساها، به نام خداست روان شدن وی و مرساها و استاده کردن وی. ان ربی لغفور و رحیم، بشک پروردگار من بخشاینده مهربان است. امام طبرانی از حضرت حسن بن علی رضی الله عنه روایت میکند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که امان لامتی من الغرق، چیزی است که ارگ امتم او را بگید امان پیدا میکند که کشتیشان غرق شود. اذا رکب الفلک، وقتی که در کشتی سوار شوند، ان یقولو که بگن بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. پس ارگا در مطر دار میشین ای را بخونید، انشاءالله وسیله نجات ما شما خواهد بود. ربنا تقبل. بهی تجری بهم، و آن کشتی می برد ایشان را فی موج در موج کل جبال مانند کوها. ایتو در ای جای بی آب به ایتو آب پرتلاطم تبدیل شد که ار موج مانند یک کوه می آمد. و نادا نوح ابنه، و آواز از حضرت نوح علیه السلام ابنه پسر خود را، و کان فی معزل، و بود در کناره فی معزل بود در کناره. حضرت نوح علیه السلام چهار فرزند داشت. سه فرزندش ایمان آورده بود، یک فرزندش با تأسف ایمان به پدر خود نیاورده بود. ولی دیگه شما فکر بکنید، به پدرش ایمان نیاورده بود. وقتی که کلیگن در آب داخل شدن، در کشتی داخل شدن و موج آب به جوشیدن گرفت، حضرت نوح علیه السلام من حیث یک پدر مهربان باز هم برای فرزندش آواز میکه. و نادا نوح ابنه، آواز داد حضرت نوح علیه السلام پسر خود، و کان فی معزل، بود در کناره معزل، در کناره بود، یا بنی ای پسر ما ارکب معنا، سوارش با ما، ولا تکن مع الکافرین، و ما باش با کافران. در کناره بود باش. چی رو میگه؟ قال گفت سآوی الی جبل، زود باشد که بازگردم به سوی کوه، یعصمونی من الماء، تا نگاه دارد مرا از آب. برو پدرجان، دادم کشتی سوار شو، مد کو بالا میشم. قال گفت حضرت نوح لا عاصم اليوم، هیچ نگاه دارنده نیست امروز من امر الله، از عذاب خدا، الا من رحمه، مگر کسی که بخشد خداوند متعال او را. و حال بینهما، در این گفتگو ایشان حائل شد میان ایشان الموج و موج، فکان من المغرقین، پس گشت از غرق شدگان. پدرش برش دید که موج گرفتشه،